باب قيام ليلة القدر من الإيمان. ليلة القدر كقيام يعني النوافل من الإيمان إيمان كهيش. ليلة القدر قدر كأيك مانا هي عزت، تو ليلة القدر كمانا هي ليلة العزت. اور یہ ليلة العزت اس لیے ہے کہ یہ سال بھر کی راتوں سے قیمتی ہے. اللہ نے خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یا لیلۃ القدر میں قدر تقدیر سے، اور اس میں پانچویں تقدیر لکھی جاتی. تقدیر کائنات کے اجمالی نقشے کا نام ہے. یہ اجمالی نقشہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہونے والا ہے، اس کا پہلا اجمالی نقشہ خدا کے علم میں تھا. تو خدا کا علم تقدیر اول ہے، وہ اجمال ہے، یہ تفصیل ہے. ہو بہو علم کے خدائی علم کے مطابق کائنات میں فیصلے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے وہ اجمالی نقشہ قلم میں اتارا، تو کائنات کا اجمالی دوسرا نقشہ قلم بنا. تو قلم تقدیر ثانی ہے. کائنات میں جو کچھ تفصیلا ہو رہا ہے یہ اس اجمال کے مطابق ہوتا ہے جو قلم میں تھا. پھر قلم نے وہ اجمالی نقشہ کائنات کا لوح محفوظ پر اتارا، تو لوح محفوظ کائنات کا تیسرا اجمالی نقشہ ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے تفصیلاً یہ لوح محفوظ میں اجمالاً تھا، تو لوح محفوظ تقدیر ثالث. یہ تقدیر بھی کلی ہے پوری کائنات کے بارے میں، یہ بھی کلی ہے پوری کائنات کے بارے میں، یہ بھی کھلی ہے پوری کائنات کے بارے میں. چوتھی تقدیر ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، وہ شخصی ہے. ہر بچہ جب ماں کے پیٹ میں بنتا ہے تو فرشتہ ایک روکے پر لوح محفوظ سے اس کا رزق لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اس کی قبر کی جگہ لکھ لیتا ہے، اس کی غم اور خوشی لکھ لیتا ہے، اور وہ روکہ پیشانی میں بند کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں تقدیر رابع. یہ آدمی موت تک جو کچھ اس کے سامنے آئے گا یہ اس ماں کی تقدیر پیٹ کی تقدیر کے مطابق ہوگا. پانچویں تقدیر اس شخصی سے بھی زیادہ شخصی ہے. یہ تو ایک شخص کی پوری زندگی کی تقدیر تھی، اور یہ ایک شخص کی سال کی تقدیر ہے. رمضان میں جب لیلۃ القدر آتی ہے تو وہاں آنے والے سال کا رویداد فرشتے کو پکڑایا جاتا ہے کہ آئندہ سال میں فلان مرے گا اس کو پکڑ لو، فلان پیدا ہوگا اس کا دھیان رکھو، فلان کو اتنی غمی ہوگی اتنی خوشی ہوگی. یہ پورے سال میں جو کچھ ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تقدیر کے مطابق. تو چونکہ اس میں پانچویں تقدیر لکھی جاتی ہے جو سالانہ اور شخصی تقدیر ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر. اس لیلۃ القدر کا قیام یعنی اس میں تہجد من الایمان، یہ ایمان کا جز ہے. ایک بات. دوسری بات، اس باب کی مناسبت ما قبل کے ساتھ کیا. تو ما قبل کے ساتھ مناسبتیں دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سابق ابواب میں ایک باب گزر چکا ہے, باب و افشاء السلام من الایمان, باب و افشاء السلام من الایمان, کہ سلام پھیلانا یہ ایمان کا جز ہے. تو وہاں سلام کا جز من الایمان تھا, اور لیلۃ القدر میں بھی سلام ہے, سلام حتی مطلع الفجر قرآن کریم میں, کہ اس میں فرشتے سلام سلام کرتے ہیں, او ہی حتی مطلع الفجر, یہ فرشتوں کے سلام و دعائے تا طلوع صبح صادق ہے. تو پہلے باب افشاء السلام تھا, اور اس باب کے اندر لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر فرشتوں کے سلام کی رات ہے, سلام حتی مطلع الفجر, اس وجہ سے یہ باب ما قبل کے ساتھ مناسب. دوسری مناسبت ظاہر ہے, ابواب سابقہ میں اجزاء ایمان کا ذکر تھا, حب الانصار من الایمان, حب النبی من الایمان وغیرہ وغیرہ. تو یہاں آیا ہے لیلۃ القدر من الایمان, یہاں بھی ایمان کا ایک جز بیان ہو رہا ہے. یہ دو مقاصد ہیں. دو روابط ہیں. مقصد ترجمہ الباب کا رد کرامیہ پر, کرامیہ نے کہا تھا کہ ایمان اقرار کرنا ہے, اس کے بعد نہ تصدیق کی ضرورت ہے اور نہ عمل کی ضرورت ہے. ان کی تردید اول کتاب الایمان میں ہو چکی ہے کہ اگر ایمان اقرار کا نام ہوتا تو منافقین مومن ہوتی, کیونکہ انہوں نے اقرار کیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, مگر قرآن نے فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, معلوم ہوا کہ ایمان اقرار کا نام ہے. اور آج امام بخاری ان پر رد کرتا ہے کہ اقرار ایمان ہے فقط, یہ بات غلط ہے. قیام لیلۃ القدر من الایمان, اور قیام عمل ہے, یہ بھی جز ہے, کس میں سے؟ ایمان میں سے. اور جز کے بغیر کل متحقق نہیں ہوتا, تو عمل کے بغیر ایمان متحقق نہیں ہوتا. تو کرامیہ کا یہ کہنا کہ ایمان اقرار کا نام ہے, یہ بالکل غلط ہے, بلکہ عمل بھی جز ہے. قیام لیلۃ القدر عمل ہے, اور من الایمان یہ جز ہے, کس کا؟ ایمان کا. دوسرا رد مرجیہ پر, انہوں نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق مجرد کا نام ہے, اس کے بعد کوئی نیکی مفید نہیں ہے ایمان میں. مصنف نے ان کی تردید کی کہ قیام لیلۃ القدر یہ نیکی ہے, اور یہ جز ہے ایمان کا, اور جز سے کل کو تقویت ملتی ہے, تو اس نیکی سے ایمان کو تقویت ملے گی. تم کیوں کہتے ہو کہ حسنات مفید نہیں ہے؟ کس کے اندر؟ ایمان کے اندر. تو دو روابط ہیں مقبل کے ساتھ, اور دو مقاصد ہیں ترجمۃ الباب کی, اور دو وجہ تسمیہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے, یا اس لیے کہ یہ لیلۃ العزت ہے, یا اس لیے کہ یہ لیلۃ التقدیر ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر, جو نوافل پڑھے گا لیلۃ القدر میں, ایمانا و احتسابا, ایمان اور نیت ثواب کے ساتھ, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے سابق گناہ معاف کیے جائیں گے. ترجمۃ الباب یہ ہے, من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. ٹھیک ہے, یہ ترجمۃ الباب ہے. ایمانا و احتسابا, اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اور ایمان کے ساتھ, یعنی وہ مومن ہو, تو اس کی گناہ بخش دی جائیں گے. کیونکہ اگر ایمان نہ ہو کافر ساری رات نہیں سارا سال جاگتا رہے اور عبادت کرے تو اعمالہ کرماد نشتدت بھی ریف یوم عاصف، اس کے نیک اعمال کی کوئی ویلی نہیں ہے. تو ایمانن کا ایک معنی یہ ہے کہ قیام کرے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور نیت ثواب کے ساتھ. اگر ایمان نہیں تھا کافر تھا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان تھا لیکن نیت ثواب نہیں تھا، شہرت ریا مقصود ہے، پھر بھی کچھ نہیں. دوسرا مطلب ایمانن و احتسابن کا یہ ہے کہ ایک آدمی قیام لیلۃ القدر کا کرتا ہے اور اس قیام پر باعث اس کا ایمان ہے. ایک آدمی پیر بگاڑا کے پیٹ میں درد ہے یا اس کو موشن آ رہی ہیں اور لیلۃ القدر میں جاگ رہا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، پیٹ میں مروڑ ہے، تو یہاں باعث قیام کے اوپر بیماری ہے، وہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے. بلکہ نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ قیام لیلۃ القدر کا باعث جو ہے ایمان اور نیت ثواب. غفر له ما تقدم من ذنبه، معاف کی جائیں گی اس کے لیے جو کچھ اس نے کیا ہے گناہوں میں. غفر سے مراد کیا ہے؟ تو بعض حضرات لکھتے ہیں کہ گناہ کی دو قسم ہیں، ایک صغائر ایک کبائر. کبائر کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کبائر وہ ہے جس میں حد نازل ہو قرآن سنت کے اندر، اور صغائر وہ ہے جس میں حد نازل نہ ہو. بعض لوگوں نے کہا کبیرہ وہ ہے کہ بار بار کیا جائے، ایک آدمی کو نامحرموں کی طرف دیکھنے کی عادت ہے، بار بار دیکھتا ہے، یہ حق میں کبیرہ ہے. اور صغیرہ وہ ہے جو ایک بار کیا جائے، زنا بھی کرے لیکن ایک بار کرے، یہ صغیرہ ہے. تو بار بار کرنے سے صغیرہ کبیرہ بنتا ہے، اور ایک بار کرنے سے اور توبہ سے کبیرہ صغیرہ بنتا ہے. اور بس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کبیرہ اور صغیرہ اسماء اضافی ہے. دیکھ، ہاتھ لگانا نا محرم کو یہ کبیرہ ہے بنسبت دیکھنے کی، اور ہاتھ لگانا نا محرم کو یہ صغیرہ ہے بنسبت زنا کرنے کے. تو ایک ہی ہاتھ لگانا صغیرہ بھی ہوا بنسبت مطاحت کے، اور کبیرہ بھی ہوا بنسبت مفوق کے. اب یہاں ما تقدم من ذنبه، صغیرہ تو بالاتفاق معاف ہو جاتا ہے لیلۃ القدر کی قیام، کبائر معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہے. تو کبائر دو قسم پر ہے، ایک حقوق العباد کہ میں نے آپ سے مال غصب کیا ہو، قرض لیا ہو، وہ بالاتفاق معاف نہیں ہوتی، اور ایک حقوق اللہ ترک صلاۃ ترک صوم، یہ حقوق اللہ ہے، اس میں کوتاہی ہے، یہ معاف ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا یہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی قیام سے کیا، لیلۃ القدر کا قیام اگر بیت اللہ کے اندر بھی کرے پھر بھی قضا شدہ نماز لوٹانی پڑتی ہے، وہ معاف نہیں ہے. تو مذہب اس سے ہی یہ ہے کہ صغائر قیام لیلۃ القدر سے معاف ہوتے ہیں اور کبائر معاف نہیں ہوتے، خواہ ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ. حقوق اللہ کبائر معاف ہوتے تو بس، اور حقوق العباد ادا حق سے یا معافی سے، کہ اس کو حق پہنچا دے یا معافی مانگے. بزرگو، باب الجہاد من الایمان. باب ال، یہ کاتب سے غلطی ہوئی ہے، یہ باب بخاری کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے یہ منسوخ ہے، پھر یہ ہوگا چٹکار. یہاں آیا ہے الجہاد من الایمان، یعنی جہاد جزء ایمان کے، ایمان کھولے جہاد جزء، اور کل موقوف ہوتا ہے جس پر، یعنی جہاد کرو گی تو ایمان آئے گا. بزرگ کہتے ہیں باب الایمان من الجہاد، کہ ایمان جہاد کا جزء، ایمان بناؤ تو پھر جہاد پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہاں الٹی گنگا چل رہی ہے. باب الجهاد من الإيمان.